Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم وأن حوات أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله Hari ini tanggal 28 Dhul Hijjah 1443 Hijriah atau tanggal 20 Juli 2022. Kita akan lanjutkan dari kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad. Ini adalah pertemuan yang ke-100 ayat 6. Nah, ini tentang akhirah Tomir. Nah. Tanya tadi. Qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan ala nabiyyin Mustafa wa alil mustakmilina sharafa wasta'inu Allah fi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiya tuqarribu al-aqsa bil lafdin muj tabsutu al-badla bi wa'din munj تقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي به بات وافرا لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين وندا والأم ندن للاسم تمييز حصل لتا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا وسم النون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم نحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبعين من الحروف مدني شبع الودع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسئة ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبع الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من توكيل مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح ودكس وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسبة على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم ارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله ابدا يسر وانزم بالتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء اخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالالف وجر بياء ما من الاسماء اسف من ذاك ذو ان صحبه ابانا والفم وحيث من بانا ابو اخذها كذاك وهم ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشر والشرط ذا العراب أن يضفن لا لليك جاءه أبي ألف رفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واستتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو ويجريا وانسبي سالما جمع عامري ومذنبي والشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أول وألمنا عليون وأراضنا الشد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ما ثني والملحق به أقصداك استعملوا فانتبه وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب مع كذا أولات والذي اسما قد جعل لا أيضا كبل جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمة فلم تكوني لتروم مدلمه والسميع معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كا يدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من نبن أكرمك والياء والهاء من سديه ما ملك وكل مضمر له البناء يجب واللفظ ما جر كاللفظ ما نسب للرفع ونسب وجرنا صلح تعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر تفعل وافق نغتبد إذ تشكر نعم نعم وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه وذو اتنصاب انفصال جعل إياي وتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء منفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل Mari kita membahas tentang yang bait 62. Wadun tisabin fin fisalin ju'ila ya ya wat tafri'u laysa mushkila. Ini tentang tu wadun tisabin. Tu intisab. Tu intisabin yang nasab. Yang dinasabkan, yang difatahkan fin fisalin dalam dhamir yang terpisah. Ju'ila dibuat kin yaitu apa iyaya wa tafri'u laysa mushkila dan tafri' huruknya itu tidak menjadi masalah karena apa semuanya pakai iya iya iya i makanya orang yang terlalu banyak iya apa mas kemarin artinya di situ kaitannya ketika orang itu terlalu banyak iya, iya, iya, iya. Padahal dasarnya dia tidak iya juga. Dia nasob. Ketika nasob, apa mas? Fathah mas. Nah. Kemarin kita bahas kemarin. Domir nasab itu iyaya, iyana. Ini faraknya mas. Iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakum. Itu ketika nasab. Kalau domir rafaknya huwa dan ini ketika apa? Munfasil yang terpisah. Pakai iya, iya, iya. Kemudian qaduhu du mubtada'un wa huna yata'ayyanu an takuna mubtada'an wa la yasihhu an takuna khabaran muqaddaman li'annahu al-khabara fi hadha jumlatun wa huwa qaduhu ju'ila iyaya wa qaduhu ju'ila bil-alifi wal-alifu huna li'tilaqi li'itlaqi lil'itlaqi وإياي مفعول الأول لكن كيف نقول إن إياي نائب الفاعل وهي ضمير نسب ضمير نسب. Sekarang ini tentang pertanyaan, tentang pertanyaan. Jadi di sini kaitannya tentang pertanyaan. Syekh berusaha untuk menjadikan apa yang ada di sini difahamkan dengan bentuk pertanyaan. Jadi qauluhu du, du. Du itu artinya apa? Yang punya. Du. Ya. Sahib du itu. Sahib itu. Kalau secara tamlik kepemilikan, du itu lebih kencang daripada sahib. Sahib ini hanya yang sering. Misalnya apa? Sahibul mal. Yang punya mal, yang punya harta. Tapi kalau du malin. Du malin, dia punya. Punya harta. Du mal artinya yang punya harta. Tapi tidak disebutkan itu harta yang banyak atau sedikit. Tapi karakter ketika menyebutkan du malin, ya, ay indahu mal. Dia punya harta. Ay kathura maluhu. Banyak hartanya. Itu namanya du. Jadi du di sini adalah mubtada'un. Ya. Wahuna yata'ayyanu antakuna mubtada'an. Ini didetailkan bahwa ini fungsinya mubtada'. Du di sini mubtada'. Wala yasihu antakuna khobaran. Dan ini tidak berlaku sebagai khobar. Tidak benar kalau dia berlakunya sebagai khobar. Bagaimana kalau di. Ya, sebelumnya itu berlaku. Tu yajuzu fiha wajhani. Kenapa? Wadu tirfa'in wanfisarin ana huwa wa anta wal furu'u la tashtabih. Yang 61-nya mas. Ini juga du irtifa'in. Kalau di sini yang 62-nya. Wadu tinsabin fifisarin ju'ila iyaya. Kenapa? Di situ beda. Bedanya kalau yang ini du yajuzu fiha wajhani an naj'ala du khabaran muqaddaman. Itu dijadikan khabar yang letaknya dikedepankan muqaddaman ana wa huwa wa anta mubtada'an muakhkharan. Ini sebagai mubtada' yang diakhirkan. Wa yajuzul aks. Ya. Itu bisa. Ya. Kenapa? Karena setelah ini ada langsung ada mubtada'nya. Kalau di sini tidak boleh yang 62-nya. Wadud tisabin fim fisarin ju'ila. Ju'ila iyaya. Nah. Di sini ya ta'ayyan itu harus mubtada'. Didetilkan itu harus mubtada'. Tidak bisa dua arah sebagaimana di 61-nya. Bait 61. Kalau bait 61 bisa apa khabar muqaddam dan mubtada muakhir. Kalau di sini du-nya di sini sudah mubtada, harus mubtada. Wala yasihu an takuna khabaran muqaddaman, dan ini tidak sahih, tidak benar, tidak dibenarkan apabila dia berlaku sebagai khabar yang dikedepankan. Li'annal khabara fi hadza jumlatun. Nah, alasannya kenapa? Khabarnya itu berupa jumlah. Kalau yang tadi khabarnya bukan jumlah. Antum lihat di sini. Karena ada ana, gua, wa anta. Paham? Itu bukan jumlah. Itu bukan jumlah. Paham sampai sini, Mas? Nah. Karena di situ ada jumlah, ya. Karena khabarnya itu jumlah. Du intisabin, infisalin ju'ila. Nah. Wahwa qaluhu ju'ila iyaya. Nah. Ini jumlahnya itu adalah ju'ila iyaya. Wa qaluhu ju'ila bil alifi wal alifu huna litilaq lil itlaq lil itlaq. Ya, lil itlaq. Kata-kata ju'ila dijadikan keduanya itu dengan alif, bil alif ju'ila. Wal alifu huna lil itlaq. Itlaq itu pemutlaan. Berlakunya umum, tidak ada qayyadnya, tidak ada qayyid atau qaidnya. Ya. Karena mutlak lawannya apa, Mas? Muqayyad. Nah, sedangkan iyaya di sini maf'ulul awal disebutkan sebagai maf'ul yang pertama. Iyaya, hanya kepadaku. Lakin kaifa naqulu, lalu bagaimana kita katakan inna iyaya naibu fa'il? Kalau kita katakan itu sebagai naibul fa'il, gimana? Sedangkan wahiya dhamiru nasbin, sedangkan dia itu nasab. Dhamir munfasil mansubun. Nasab di situ. Wal jawabu anna al murada bidzalika lafdhuha ay ju'ila hadha al lafdh. Yang diinginkan di sini adalah lafadznya. Bidzalika lafdhuha. Apa lafdhuha maksudnya di sini? Ya, ay ju'ila hadha al lafdh. Kalau yang tadi kan ju'ila iyaya. Ya. Maka di sini disebutkan bukan ju'ila iyaya, tapi ju'ila di sini adalah ju'ila hadzal lafdh, dijadikan lafaz ini. Wa huna yaridu su'alun, di situ akan ada pertanyaan. Lima qala al mu'allif, kenapa mu'allif rahimallahu fi hadhihi dhamair, di dalam kata ganti di sini adalah wa duntisabin fim fisalin. Shuf, wa duntisabin intisab, fim fisalin fi infisalin. Infisal. Kenapa ada seperti ini? Wa huna qala wa durtifa'in wa infisalin. Sedangkan yang sebelumnya adalah wa durtifa'in wa infisalin. Ma annahu law qala huna wa duntisabin wa infisalin lastaqama albaytu. Ya, lastaqama baytu. Kalau ini dijadikan sama dengan yang poin 62, Mas. Bait 62 yaitu wadur tifain yang punya marfu yang bisa dirofakkan, wam fisarin dan yang terpisah. Kalau di sini kan wadun tisabin fi, kan ada fi-nya. Bukan wa. Paham enggak? Nah, itu bedanya. Kenapa? Kalau ini harusnya dijadikan ini wadun tisabin wamfisalin, ini harusnya apa? Sudah tepat baitnya itu sudah benar. Kenapa? Wal jawab, jawabnya adalah annahu lam yatabayyan li anna hunaka sababan illa ikhtilaf bit ta'biri faqat. Ya. Anahu lam yatabayyan, ini belum jelas bagiku. Anahuna kasababan, bahwasanya di sana itu ada sebab, ada sebab. Illa ikhtilafa fit ta'biri faqat, kecuali ada perbedaan secara ungkapan saja, secara ungkapan saja. Waqad yuqal, dan dikatakan inna hunaka farqan, Sesungguhnya hunaka, di situ ada farqan, ada pembeda. Apa bedanya? Wa huwa anna dhamira, bahwasanya dhamir kata ganti itu fi iyaya, dalam iyaya di sini, wa ma yatafarra'u minhu huwa kalimatun iyya. Seperti ini, Mas. Ini apa? Iya. Iyaka. Ini kan, antum lihat. Iyaka, iya, iya. Ini faraonnya. Iyaki, iyakuma, iyakum, iyakum. Ini inna dhamirah wa an faqat wa ta harfu khitab. Huwa, wahia, faqulluha dhamirun. Ada huwa, ada hiya. Semuanya adalah dhamir. Kata ganti. Paham sampai di sini? Jadi di situ yatafarra'u minhu kalimatu iya faqat. Wa amma dhamair, dhamair raf'i, dhamir rafa'nya, fad dhamiru kullu kalimati. Dhamir itu adalah kullul kalimati, setiap kalimat, setiap kata. Lakin fi nafsi min hadha syai'un. Namun pada faqulu di sini ada sesuatu. Di anna dhamir raf'i munfasilata aidan. Karena dhamir rafa' itu bisa terpisah juga. Yaquluna fiha, dan orang-orang berkata dalam hal tersebut, yaitu tentang dhamir rafa' munfasilah. Inna dhamira huwa an faqat wa ta wa harfu khitab, amma huwa wa hiya fa kulluha dhamirun. Ini inna dhamira, dhamir di sini adalah huwa an faqat. Dhamirnya adalah an faqat. Dan ta harfu khitab. Ta itu harfu khitab. Kemudian amma huwa wa hiya fa kulluha dhamir. Huwa dan hiya itu semuanya adalah dhamir, kata ganti. Fadhahiru li wallahu alam anna hadha al-mujar anna hadha limujarradin taghayyur, limujarradi taghayyurin aw ta'biril ibarati wa yusamma tafannunu fil ibarati. Secara nampaknya di sini adalah Allah alam anna hadha limujarrad taghayyur, ini hanya semata-mata mengganti, ada penggantian. Aw taghyirul ibarati, atau penggantian ungkapan, ibarah ungkapan. Wa yusamma tafannunu fil ibarati, dinamakan di sini tafannunu fil ibarati. Jadi jagonya teknik dalam mengungkapkan ungkapan. Penjel. Orang lebay, Mas. Kayak orang-orang lebay itu waktu. Sama-sama. Idan min dhamairin nasbil munfasilati iyaya. Maka termasuk kata ganti nasab, kata ganti dhamair, kata ganti nasab yang munfasilah, yang terpisah adalah iyaya. Iyaya. Kemudian qaluhu wa tafri'u laysa mushkilan. Tafri' furu', cabang, Mas. Yani anna tafri'a la iskala fihi, bahwasanya pencabangan itu tidak ada masalah, tidak ada kesulitan padanya. Wa tafarra'u min iyaya, iyana, iyaka, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Fal jami'u 12 dhamiran. Seluruhnya adalah 12 dhamiran, kata ganti. Wahadihi dhamairu linnasbi wahiyya dhamairu munfasilatun. Ini adalah kalau dhamirnya ini untuk nasab, maka adalah dhamir yang munfasilah, yang kata ganti yang berdiri sendiri. Wa minha qalullah ta'ala, ini adalah qalullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami itu beribadah, hanya kepadalah kamulah nasta'in, kami minta pertolongan. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa iyyaya fa'budun. Fa iyyaya fa'budun. Hanya kepadakulah kalian itu beribadah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَإِنَّ dan sesungguhnya إِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan sesungguhnya kami أَوْ إِيَّاكُمْ atau kalian itu لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Bisa jadi akan diberikan hidayah atau akan terjatuh pada kedzaliman yang sangat nyata. Nah, ini di surat Saba ayat 24. Nah. Ini summan taqala al-muallif rahimahullah ila al-hukm at-tabaduli baina dhamairil muttasilati wadh-dhamairil munfasilati hal yahullu ahaduhuma mahala al-akhar aw la. Kemudian penulis berpindah dari hukum tabaddul baina dhamairil muttasilah dari hukum tabaddul paling mengganti antara dhamair muttasilah antara dhamir muttasilah dhamir yang bersambung wa dhamir munfasilah dhamir yang berdiri sendiri hal yahullu ahaduhuma mahal al-akhar aula apakah boleh salah satu menempati posisi yang lainnya faqala wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang kalau bin naktafi bihadil qudrah. Semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.